Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kur'an okumaları üzerine genel yorum devam ediyor. Sorularınız var mı? Öncelikle sorular üzerinde duralım, sonra diğer konulara geçeriz. Buyurun. Selamun aleyküm. Herkese iyi akşamlar. Mehmet Bey, ben geçenlerde yine Kur'an okurken Nisa suresinin 95. ayeti ve 97. ayeti zihnime takıldı. Gerçi onları açıklamalarınızı şey yaptım ama tam zihnime oturmamış demek ki. Bunu tekrar açıklığa kavuşturmanızı isteyecektim sizden. Ayet okumama gerek var mı bilmiyorum. 95 ve 97 eğer bulduysanız açıklamanızı rica edeceğim. Eğer şeyse okuyayım. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Allah malları ve canları ile cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik yani cennet vaat etmiştir ama mücahitleri oturanlardan çok daha büyük ecirle üstün kılmıştır. Bu 95. ayet. 97. ayette kendilerinirken ne işteydiniz dediler. Bunlar biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Burada bahsedilen 97. ayette bahsedilen kimseler acaba kimler? Yani 95 ve ikisini düşündüğümüz zaman arda arda gelen ayetleri. Burada sanki bir çelişki varmış gibi ilk etapta düşünülüyor. Bunu da açıklamanı bekliyorum. İyi akşamlar. Evet, hepinizin bildiği gibi Nisa suresi Medine döneminde Müslümanlar Medine'de devletini kurduktan sonra inen bir suredir. Müslüman toplumu oluşmuş. Bu toplum oluştuktan sonra belli bir güce ulaşmış, bu gücün karşısında iktidarını kurmuş, devletini kurmuş ve etrafındaki toplumlara, dünyaya, Çin'de yaşadığı toplumun insanlarına, hangi dinden olursa olsun adaleti dağıtmayı ön plana çıkarmış bir devlet yapısının, bir toplum yapısının, bir erkin gücün yaşandığı bir dönemde gelen bu sure değişik konuları içine alıyor tabii. Eğer sorduğunuz soruda 94. ayetten başlarsak, 95, 96, 97 yerine 94. ayetten başlarsak şöyle başlıyor. Ey inananlar, Allah yolunda yürüdüğünüz vakit her şeyi iyice anlayın. Size Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. Allah size iyilikte bulundu. İyice araştırıp anlayın. Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. İnananlardan özürsüz olup yerlerinde oturanlar ile mal ve canlarıyla cihad edenleri mertebece oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Cihad edenleri Allah oturanlara büyük ecirler, dereceler, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah bağışlar ve merhamet eder. Kendilerine yazık edenlerin melekler canlarını aldıkları zaman veya alırken onlara ne yaptınız bakalım deyince biz yeryüzünde zavallı kimselerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya cevabını verecekler. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü dönülecek yerdir. Çaresiz kalan, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadır. İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah affedendir, bağışlayandır. Allah yolunda hicret eden kişi, yeryüzünde çok bereketli yer ve genişlik bulur. Evinden Allah'a ve peygamberine hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düşer, Allah bağışlar ve merhamet eder. Şimdi bu ayetleri birlikte mütalaa ettiğimiz zaman, hatta şu anda okumaya gerek yok, öncesini ve sonrasını birlikte mütalaa ettiğimiz zaman, önce konum itibariyle Müslümanların artık zavallı konumunda olmadığını, kendi devletlerinin olduğunu, kendi toplumlarının olduğunu, kendi güçlerinin ve erklerinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çaresiz kalanlar ifadesinde kendilerine yazık edenler, zavallı kimseler ifadesinde burada telakki edilen veya anlatılan Müslümanlar değil. Çünkü Müslümanlar Medine'de devletini kurmuş, ordularıyla sağa sola gidiyor. 94. ayetle başladım ki bu ayetler bir savaş nedeniyle gelmiş. Bir savaşı tahlil ediyor. Savaşın arkasından olan olayları inceliyor. Savaş anında Müslümanlar savaşırken bazıları ben müminim diyor. Ama karşı orduda, yani kafirlerin ordusunda. Müslümanlar onların bu sözlerini korkuyla söylediklerini, kurtulmak için söylediklerine inanarak öldürmeye kalkıyor. Ve sen mümin değilsin diyorlar. Allah da diyor ki Müslümanlara, size Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, yani onun elindeki silahı veya üzerindeki elbiseyi veya cebindeki parayı veya altındaki deveyi veya atı bir ganimet olarak almak için, buradaki geçici menfaatten kasıt o, ganimet olarak almak için sen mümin değilsin demeyin. Siz böyle dünyevi şeyler üzerine, menfaatler üzerine yürümeyin. Allah size kendi katından çok ganimetler verir. Şunu unutmayın ki siz de öyleydiniz geçmişte. Ne yapacağınızı bilemiyordunuz. Onun için iyice araştırıp anlayın ki gerçeği bulasınız ve unutmayın ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. İşte burada bir savaş anı var ve bu savaş anında Müslümanların durumları tahlil edilmiş. Müslümanlar o savaşta bazılarını öldürmüş. Ben müminim dediği halde Allah bu öldürme eylemini ganimete endeksliyor. Yani bazılarınız ganimet peşinde koştu ve bu ganimeti alabilmek için öldürdü. Savaşın arkasından yapılan tahliller bunlar. Sonra 95 ve 96. ayete geldik. 94'ten sonra. Bu ayette inananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile mal ve canlarıyla cihad edenleri mertebece oturanlardan üstün kılmıştır. Kim oturanlar? O günlerde Resulullah bir ordu kurduğu zaman herkes katılmıyordu. Yani bir cihat çağrısı yapılıyordu. Kimi gidiyordu, katılıyordu, kimi katılmıyordu. Daha sonra Enfal suresinde, Tevbe suresinde biliyorsunuz bu tür kişiler çok tahlil edilecek. Nifak alametleriyle veya başka şeylerle çok tahlil edilecek. Enfal ve Tevbe surelerinde. Ama burada olay, tahlil olayı savaş anındaki öldürmeyle müminim dedikleri halde bir de Peygamberimiz cihat çağrısı yaptıktan sonra cihada çıkanlar ile kalanlar arasında bir değerlendirmeyi Allah dile getiriyor. Burada dile getirilenler Müslümanlar. Savaşta öldürenler Müslümanlar. Öldürdükleri kişiler içinde ben müminim diyenler var ve onlara sen mümin değilsin diye onları öldüren Müslümanlar var. Allah bu öldürmenin hangi nedene dayandığını söylerken daha sonraki tahlilde savaşa gidenlerle gitmeyenler arasında bir bağlantı kuruyor ve bu bağlantıda gidenlerin, cihad edenlerin, Allah için bu savaşa katılanların oturanlardan daha değerli olduğunu, cennette de onların mükafatlarının daha değerli olacağını ve onların da onlara üstün olduğunu belirtiyor. Ve oturanlar için de onlar oturmalarından dolayı affetsinler ki, af dilesinler ki, umulur ki Allah bağışlar ve merhamet eder diyor. Bir uyarı gönderiyor dolaylı bir şekilde. Yani sizin oturmanız aslında bir suçtur. Bu suç karşısında tevbe etmeniz gerekir ve bu tevbenizin karşılığında Allah umulur ki sizi bağışlar ve size merhamet eder. 97. ayette ise başka bir topluluktan bahsediliyor. Müslümanlardan değil. Müslümanlar zaten kendi devletleri içerisinde kendi haklarını koruyan, zavallılıkları ortadan kalkmış, kendi devletlerini kurmuş, ordularını kurmuş, bu ordularıyla sağa sola giden, ordularıyla sağa sola adaleti götüren ve cihad eden bir topluluk haline gelmiş. Ama bazı insanlar var. Bazı insanlar başka toplulukların içerisinde kalmış, hicret etmemiş. Şu veya bu nedenle. Medine'de Müslümanlar devlet kurduktan sonra bazı topluluklarda kabilelerin içerisinde gönlünden Müslüman olanlar var. Kalbinden Müslüman olanlar var. İçinde yaşadıkları topluma karşı ben Müslümanım diyemeyenler var. Bu konuda hatta bir başka surede, bir başka ayette şöyle bir ifade kullanılacak. Müslümanlardan olduğu için Müslümanların yanına gelip hicret etmeyin. Karşı tarafta olan, yani kafirler içerisinde olanlarla alakalı sizin herhangi bir mesuliyetiniz yoktur. Ve onların haklarını korumak gibi, onların haklarını takip etmek gibi bir sorumluluğunuz da yoktur. Onlar hicret etseydiler ya, madem ki inanıyorlardı. Bütün inananlar hicret edip Medine'ye gelirken onlar niye kaldı kendi memleketlerinde? İşte burada Allah Resulullah'ın hadisinde de belirttiği gibi. Yani ne diyordu Resulullah? Eğer bir zulüm, bir kötülük görüyor iseniz onu elinizle düzeltin. Yapamıyorsanız dilinizle düzeltin. Yapamıyorsanız kalbinizle buğz edin diyordu. Ki kalbiyle buğz etmekse en büyük çaresizliklerden bir tanesiydi. Ve orada kalbiyle buğz etmemek ise artık imanın söz konusu olmadığı bir dönemdi. İşte Müslümanlar sağdan soldan sürekli Medine'ye doğru göç ederken bazı topluluklarda aklen, kalben iman ettiği halde o memleketlerde kalanlar vardı. Hicretmemişlerdi. Müslüman topluluklardı. Ama Medine'de değillerdi. Medine'ye de gelmemişlerdi. Hicret etmemişlerdi. Şimdi onların konumu birkaç açıdan önemliydi. Mesela Araplar Müslümanlara savaş açmak için toplanırlarken ister istemez kafirlerin ordusuna katılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kendilerini belli etmek istemiyorlar. Onun için 94. ayette Allah onlardan bahsediyor. Savaş anında ben de Müslümanım diyor. Ama daha önce hicret etmemiş. Müslümanlar da onları öldürüyor. Madem ki Müslümansın, kafirlerin ordusunda ne işin var manasında? Öldürüyor. İşte onların birinci konumu kafirlerin arasında bulunup Medine'de Müslümanlar devlet kurduğu zaman o devlete hicret etmemeleri neticesinde bir zavallı duruma düşüyorlar. Niçin? Birinci konum bu. Zavallı duruma düşüyorlar. Bütün Müslümanları peygamber çağırmış Medine'ye gelin demiş. Onlar gelin. Ve orada sıkıntı çekiyorlar. İçinde bulundukları Arap kabileleri peygambere karşı savaş hazırlığı yapıyor. Bu savaş hazırlığında onlar da asker olmak zorunda kalıyor o savaşta. Müslümanlara karşı silah çekmek, peygambere karşı silah çekmek zorunda kalıyor. Şimdi bunlar kendilerine yazık etmiyor mu? Peki niye böyle yaptınız? Niye böyle çelişkili davrandınız? Melekler onların canlarını alırken sorduğu zaman siz niye böyle yaptınız diye sordukları zaman da bu sefer biz yeryüzünde zavallılardık diyorlar. Melekler de o zaman ne diyor? Allah'ın ağzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz cevabını verecekler. Onların varacakları yer cehennemdir. Bakın burada kendilerinin mümin olduğunu ifade etseler de Allah şunu söylüyor. Eğer siz herhangi bir nedenle İslam'a inandığınızı söylüyor iseniz, buna rağmen Müslümanların ordusunun karşısına çıkmak zorunda kalıyor iseniz, kafirlerin arasında yaşayarak, kendinize bu şekilde yazık ediyor iseniz, melekler böyle soruyor. Ne yapıyordunuz, ne yaptınız? Biz zavallıydık. Yani Müslümanların arasına hicret etmekten korktuk. İşte yolda yakalanız. Nitekim yol meselesi geliyor 101. ayette. Yolculuk anında eğer kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız diye. Şimdi dikkat ediyorsanız ben 95, 96, 97. ayetini 94'le bağlantı kuruyorum, 98'le bağlantı kuruyorum, 99'la bağlantı kuruyorum, 100'le bağlantı kuruyorum, 101'le bağlantı kuruyorum. Neden? Çünkü ayetler birbirinden kopuk değil ki. 95, 96 ve 97. ayet 3 tane cümle. Bu cümle bir paragraf içerisinden alınıp da tek başına değerlendirilemiyor. Veya bir sure içerisinden veya bir tarih içerisinden tek başına değerlendirilmiyor. İşte Allah burada şunu söylüyor. Müslümanlar hicret etmeye davet edilip de emin bir belde olan Müslümanların oluşturduğu toplum içerisinde, devlet içerisinde çağrıldıkları vakit kafirler arasında kalan bu çağrıya cevap vermemiş, hicret etmemiş kafirlerden korkusuna veya memleket sevdasına veya malı mülkü sevdasına veya şu veya bu neyse çeşitli nedenler olabilir. Böyle bir konumda olan Müslümanlar, daha doğrusu Müslümanım diyenler bir de üstüne üstlük kafirlerin ordusuyla beraber katılmak zorunda kalınarak peygamberin ordusuna karşı karşıya gelirlerse kendilerine yazık etmiş olmayacaklar mı? Müthiş bir şekilde kendilerine yazık etmiş olacaklar. Allah da diyor ki hicret etseniz. Madem ki korkunuzdan dolayı Müslümanların arasına hicret etmediniz, yani Medine'ye hicret etmediniz, başka bir yere gitseydiniz, yani siz başka yere giderken niye gidiyorsunuz mu diyecekti millet. Burada geçinemiyoruz. Burada efendim yaşayamıyoruz, dar geliyor. Daha bolluk bir yere gitmek için çıktık yola deyip ayrılsaydınız, öyle de olmadı. Ne oldu? Oturdukları yerde oturdular. Sonra kafirler peygambere karşı, Müslüman ordusuna karşı bir ordu düzenledi. İçinde de geldiler. Kafirlerin askerleri arasında geldiler. Allah diyor ki bu kadar olmaz. Bu sizin yaptığınızda ne yok? Doğru dürüst bir inanç yok. Bir samimiyet yok. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ama gerçekten inanmış da düşkün, zayıf, hasta, yaşlı erkekler varsa, yol bulamayan, gitmek için, hicret etmek için yol bulamayan, kadın ve çocuklar varsa bunlar müstesna, bu hükmün dışında. Ama eli ayağı düzgün, güçlü kuvvetli, hicret edebilir. Hatta peygamberin yanına gelmeyebilir, bir başka yere de gidebilir. Bunu yapmıyor. Artık kafirler ordu düzenliyor, güçlü ve kuvvetli olduğu için kafirlerin ordusuyla beraber Müslümanların karşısına çıkıyor. Tam kılıç kellesini uçuracak, ben de Müslümanım diyor. Allah diyor ki, önce Müslümana diyor. O savaşa Müslüman ordusuyla giden Müslümana diyor. Ben de Müslümanım diyeni öldürme. Sonra ona dönüyor. Orada ben de Müslümanım diyeceğine daha önceden tedbirini alıp Müslümanların arasına gelseydin veya başka bir yere gitseydin. Ne işin vardı kafirlerin ordusunun içerisinde demeye getiriyor. İşte bu ayetler de tahlil edilenler hepsi Müslüman. Hepsi Müslümanım diyenler. Birinci grup 94. ayette tahlil edilen, Medine'de olan, peygamberin ordusuyla savaşa giden, savaşta tam öldüreceği zaman karşısındaki kafir ordusunun içerisinde bulunan birisinin ben de Müslümanım diyen, ben de müminim diyen ama bunun karşısında sen mümin değilsin deyip kellesini uçuran ve bu kellesini uçurmayı da onun malına, mülküne, işte ganimetine sahip çıkmak için yapan Müslüman tahlil ediliyor. İkincisi, Müslümanlar savaşa giderken Medine'de kalan değişik nedenlerle onlarla gidenler arasında bir mukayese yapılıyor. Üçüncüsü, kafirlerin arasında Müslümanlarla savaşmak için gelen ben de Müslümanım diyenler tahlil ediliyor. Dolayısıyla hepsi ben de Müslümanım diyenler, bu Müslümanım diyenler konumlarına göre bu ayetlerde tahlil ediliyor ve durumları ile ilgili hükmediliyor. İşte bugün şöyle düşünün, örnekleyelim Müslüman ülkelerden herhangi biri, Müslüman olmayan ülkelerden herhangi biriyle savaşa girse ve o Müslüman olmayan ülkenin içerisinde o toplumda yaşayan insanlar olsa ve bu insanlar o orduyla beraber Müslümanlarla savaşmaya kalsa ne olur? İşte onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İşte bugün mesela bütün dünyada Müslümanım diyen Araplar, Müslümanım diyen İranlılar, Müslümanım diyen Türkler, Müslümanım diyen efendim Pakistanlılar, Müslümanım diyen Berberiler, Müslümanım diyen diğer topluluklar, ırktan insanlar, diğer devletlerden insanlar yaşıyor. Çoğu Avrupalarda veya başka ülkelerde, yani temeli Hristiyan veya başka olan ülkelerde yer yurt sahibi olmuşlar, bağ bahçe sahibi olmuşlar, ev yer sahibi olmuşlar, bir sürü şey olmuşlar. Allah göstermesin bir gün ve oranın vatandaşları olmuşlar her birisi. Örneğin bugün Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da binlerce Türk var. Ben de Müslümanım diyor. Pasaportları Alman pasaportu, vatandaşlıkları Alman. Hollandalı, Avusturyalı, Belçikalı, İsviçreli, Amerikalı kimlikleri böyle. Diyelim ki bu ülkelerden herhangi biriyle Müslümanım diyen bir ülke savaşıyor olsa ve bunlar da o ülke savaştığı için, vatandaşı da olduğu için o ülkelerin askeri alınsa ve askerde Müslümanlarla karşı karşıya gelse. Veya işte Çanakkale'de İngilizler derlemiş, toplamış milleti, getirmişler savaşa. Garibanlar kiminle savaştıklarını bile bilmiyorlar. Ezan saçlarıyla uyanıyorlar. Karşı cepheden ezan sesleri geliyor. Aa, burası Müslümanmış diyorlar. Yüzlerce insan İngiliz ordusunun içerisinde Çanakkale'ye savaşmaya geldi. İşte bu ayetler daha o dönemde bu tür konuların yaşandığı bir dönem ve bu yaşanan dönemde 3 tane Müslüman grup tahlil ediliyor. Hatta 4 tane. Birincisi ganimet için ben de Müslümanım diyeni öldüren. İkincisi cihada çıkan. Üçüncüsü onlar cihada çıkarken evlerinde, yurtlarında oturan. Dördüncüsü kafirlerin içerisinde Müslümanlığa inandığını söylediği halde kafirlerin içerisinde kafir ordusuyla beraber savaşa gelen. Evet, sanıyorum mesele hallolmuştur. Zihinde yerli yerine oturmuştur. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Başka soru varsa alayım. Buyurun. Evet, soru yok. Şimdi bir cümle kurayım. Bu cümle hakkında söylemek isteyenler buyursun söylesin. Ne demek istiyor? Bu cümle hakkında arkadaşların bir şeyler söylemesini istiyorum. Müslüman cennetin meleği veya cehennem zemanisi değildir. Tekrar ediyorum. Müslüman cennet kapısının meleği veya cehennem zemanisi değildir. Sizce bu söz ne anlama geliyor? Buyurun. Bu söz üzerine konuşmak isteyenler, bu cümle üzerine konuşmak isteyenler, aklına geleni söylemek isteyenler. Buyurun. Ben söyleyeyim aklıma gelenleri hemen. Müslüman ahirette herhangi bir şekilde görevli değildir. Sadece yaptıklarının sonucunu yaşamak için oradadır. Cehennem ya da cennetin kapısında bekçilik yapmak gibi bir görevi yoktur. İnsanları cennete ya da cehenneme gönderme gibi bir hakkı da yoktur. Böyle bir görevi de yoktur. sadece ahiret insan için yaptıklarının sonucunu alacağı bir yerdir. Ben de bu çağrışımı yaptım kısaca söyleyecek olursam. Selamünaleyküm. 8 ayrı geceler diliyorum. Benim de yorumum aşağı yukarı Saadet Hanım gibi olacak. Ben şu şekilde katılıyorum Saadet Hanım'ın sözlerine. Müslüman bu dünya içerisinde yaptığı hareketlerin karşılığı olarak ahirete ihsan ettiği zaman orada Allah tarafından kendisine bu dünyadaki yaptığının karşılığı olarak da cennet veya cehennem herhangi bir tanesi de girecektir. Ama orada ne gireceği yerde bir melek olacaktır veya da diğer tarafta da herhangi bir cehennem zebanesi olacaktır. Orada da bir kul olarak bu dünyadaki yaptığının karşılığı neyse o olacaktır. Eğer yaptığının karşılığı cennette, cennette yine bir Allah'ın kulu olacak. Değilse cehennemde yine bir Allah'ın kulu olarak bulunacaktır diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Sesim inşallah geliyordur. Benim de bu söylemden anladığım aşağı yukarı herkesle aynı farklı bir şey söylemeyeceğim. Biz zaten bu dünyada yaşayıp ahirette Allah'ın huzurunda hesap gününde cennete mi cehenneme gideceğimizi biz de biliyoruz. Orada ne olacağımızı biz de biliyoruz. Ki zaten kimse şefaat edemiyor zaten. Allah, oranın sahibi Allah. Beni orada cennette de bekleyeceğimi, cehenneme de bekleyeceğimi, mersiste de yapar. Ama benim görevim o değil. Benim görevim burada, bu dünyada Allah için yaşayıp, Allah'ın istediği şekilde yaşayıp, orada cennet, cehennem, nereye gideceksem Allah'ın takdiri beni oraya gönderecek. Ben de söylemek istedim. Bunların şefaat edemez. Herkese hayırlı akşamlar. Ben aklıma bu arada bir şey daha geldi, bilmiyorum bu düşünce tarzı nasıl. Dünyada, ahirette de her şey insanın merkezi, Allah insanı merkeze koymuş. İnsan kendi yaptıklarıyla hep hemhal olacak. Dünyada da insan yaptıklarıyla var olacak. Ahirette de olayın merkezinde, yani cennetinde, cehenneminde içinde yer alacak kendi yaptıklarıyla. Şeklinde bir düşünce de aklıma geldi, bilmiyorum ne derece doğru. Benim aklıma bir şey daha geldi. Üzerinde cehenneme gidecek, cennete gidecek veya Allah'ın dediği şeyleri düzgün anladıysam ve ben bir insana bunu düzgünce anlattıysam o insanın da o anlattıklarımı dikkate alıp da Allah'ın istediği şekilde yaşadıysa cennete gider. Eğer ben bunu farklı bir şekilde işte bu dünyada yaptıklarım her şeyin bedeli. İster iyi yolda anlatırım, ister bu dünyada yaptıklarım cennet cehenneme belirleyecek. Ben insanlara nasıl yaklaşırsam o insanlar da oraya gidecek. Aklıma bunlar geldi. Bunları da söylemek istedim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Müslüman cennetin meleği veya zebanisi değildir. Veya cümleyi Müslüman cennet kapısının meleği veya zebanisi değildir. Bu söz Müslümanın dünyadaki yaşamında Allah'ın dini için nasıl tavır alınacağını özetleyen bir sözdür. Müslümanın görevi Müslüman olmaktır. Müslüman olan kişi ise dünyadaki insanları cennete götüren veya onlara cehennemi yazan veya onlara cehennem zebani yapan bir konumda değildir. Zaten Kur'an okumalarında sürekli bir şekilde anlattığım bir olay var. Dil farkından dolayı bugün çok yanlış anladığımız ayetler var. Nedir? İşte kafir sözü, mümin sözü. Kafir, gerçeklerin üzerini örten, karartan, yalanları kendine yol edinen bir anlam içerisinde ifade ediliyordu. Resulullah ve onun zamanındaki Müslümanlar bir insana kafir dedikleri zaman bugünkü anlamda anlamıyorlardı. İşte ey gerçeği örtenler, ey yalanlar üzerinde duranlar şeklinde anlıyordu. Dolayısıyla Müslüman insanlara yol gösteriyordu ve bu yol gösterirken o insanların yalanlardan uzak olmasını, karanlıklarda olmamasını, Allah'ın hidayetiyle aydınlanmasını anlatıyordu. Gerçekler üzerinde bulunmayı, dürüst bir insan olmayı, riyakarlık içerisinde olmamayı, ikiyüzlü olmamayı anlatıyordu. Ve insanları kandıran, yalancı olan, Allah'la olan ilişkilerinde Allah'ın istemediği şekilde Allah'la kendi arasına putlar koyan, Rablar edinen veya vasıtalar koyan, İnsanların durumlarını, Allah'la olan ilişkilerindeki durumlarını anlatıyordu ayetler. Allah ayetleriyle gerçeklerin üzerinde durmayanları ahirette nasıl bir cezaya çarptıracağını anlatıyordu. Kendisine uyan ve inananları da nasıl cennetlerde yaşatacağını anlatıyordu. Bizatihi her Müslüman Allah'ın bu ayetlerini okurken veya insanlara anlatırken karşıdaki insanın şu şu şu tavırları yapmaya devam ederse ve bunda ısrar ederse, öbür taraftaki hesapta Allah'ın bu şekilde cezalandıracağını ifade ediyor. Ama kendisi ceza yazmıyordu. Veya bir insan inanır da Allah'a, Allah'a inandığı için şunları şunları yaparsa, şöyle davranırsa, böyle davranırsa, o Allah katında mükafatlanacak ve Allah ona cennetle mükafat verirken işte şu şu cennetlere de nimetlere sahip olacağını anlatıyordu. Ama kendisi, sen işte cennete şuraya girdin, şurada şu mükafatlara sahipsin demiyordu. Veya kendisi, sen cehennemliksin, sen cehennemin şu mertebesindesin ve sen şu şekilde ceza çekeceksin demiyor. Müslümanın konumu o anlatım tarzında bugünü değil, dünya sonunu insanlara gösteren, ışık tutan ve dünyada Müslümanların ve Müslüman olmayanların yaptıklarıyla ilgili, söyledikleriyle ilgili tavır ve davranışların yarın huzurda, Allah'ın huzurundaki hesapta nasıl bir sonuçla karşı karşıya geleceğini ve bu sonuca gelmenin kabahatının veya sorumluluğunun veyahut da bir ifadeyle hazırlamanın tek sorumlusunun kendisi olduğunu vurgulayan ama asla itelemeyen, asla sen busun, sen şöylesin, sen şöylesin gibi noktalama dediğimiz bizatihi yargılayıcı, bizatihi hüküm verici bir noktada olmayan bir Müslümandı. Resulullah döneminde ve ondan sonraki ilk dönemlerde. Resulullah ve sahabe insanlara İslam anlatırken kendileri cehennemin kapısında oturmuş bir melek, sen girebilirsin, sen giremezsin deme noktasında değillerdi. Veya cehennem zabanesi, yani sen cehennemliksin, sen şu şekilde ceza görürsün, sana haddini bildireceğim gibi bir zamanilik yapmazdı. Umuda yönelik, ümide yönelik, geleceğe yönelik güzel şeyler söyleyen ve insanların kimlik ve kişiliklerinde daima mevcuttan daha iyiye götürmek, onları geliştirmek ve değiştirmek için usvetül hasene dediğimiz Arapçasında en güzel uslubu kullanan ve bu uslub içerisinde asla yargılayıcı olmayan, asla hüküm verici olmayan ve asla suçlayıcı olmayan, sadece Allah'ın ayetleriyle insanları karşı karşıya getiren bir aracı noktasındaydılar. Kendileri malik değildi, kendileri kahhar değildi, kendileri din gününün sahibi değildi Müslümanlar veya peygamber. İnsan olarak, Resul olarak peygamber ve diğerleri insan olarak, kul olarak asla yargılayıcı değillerdi, suçlayıcı değillerdi ve hüküm verici değillerdi. Müslüman haddini bilirdi. Onlar cennet kapısında bir melek, cehenneminde zebanesi değillerdi. Sadece insanlara gerçeği anlatırlardı. Kararı insanlara bırakırlar, asla zorlama yapmazlar. Bu zorlama neticesinde onlara zorlama çok değişik hallerde olur. İşte suçlarsınız, yargılarsınız, hükmedersiniz, dışlarsınız, silah kullanırsınız, el kullanırsınız, söz kullanırsınız, insanları bir köşeye sıkıştırırsınız. Böyle değillerdi. Çok dostane, çok samimi, çok içten bir şekilde o insanın geleceğinin Allah katında çok iyi olması için hem dua eder hem de ona gerçekleri anlatırlardı ve mevcut yanlışlardan eğer dönmezse kendisini Allah'ın azap edeceğini söylerdi ve bunu söylerken de tehditli, sen azap edileceksin manasında değil, korkuyorum ki böyle gidersen sen Allah'ın hükmünde aklanamayacaksın, çok üzgünüm ama Allah şu şu cezaları söylüyor inanmayanlar için gibi çok alçak gönüllü bir şekilde onun için üzülen bir insan tipiyle konuşurlar, tebliğ ederler ve insanlara öğretirlerdi. Biraz önce Saadet Hanım'ın söylediği ve üzerinde durduğumuz ayette de görüldüğü gibi bu minvaldeydi zaten. Orada da hani savaş anında bile kendisini öldürmeye gelmiş, Müslümanlar içerisinde değil kafirler içerisinde olan bir insanın tam ölüm noktasında Müslüman ona kılıcını uzatmışken öldürmek için ben de Müslümanım, ben de müminim dediği zaman Müslüman onu öldürüyorsa ne diyordu? Allah gerçeği bilmeden niçin öldürüyorsunuz? Niçin ona inanmadınız? Hatta Resulullah'tan gelen bir hadiste bir Müslüman bu şekilde öldürdüğü için şu meşhurdur. Kalbini yarıp da mı baktın? Niye öldürdün dediği zaman Resulullah? Ya Resulullah korkusundan Müslüman olduğunu söyledi. Kalbini yarıp da mı baktın? Kalbini yarıp da mı baktın? Kalbini yarıp da mı baktın diye üç kere üst üste tekrarladığını ve çok çok üzüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Müslüman cennetin kapısına durmuş, sen girebilirsin, sen giremezsin diye yargılayan, hükmeden, ayıran bir insan değildir. Dolayısıyla Müslüman insanların yaptıklarıyla ettikleriyle değerlendirmeler yaparak bir cehennem zabanisi gibi onlara ceza biçen de değildir. Tam tersine Müslüman bütün bu konuları Allah'a havale eden, yargıyı Allah'a havale eden ve insanlara daima umudu ifade eden, insanları cezalandırmaktan öte de sevindirmeye yönelen, cezalanma durumlarını gösterip bunun başına gelmesi halinde çok üzüleceğini ifade eden, düşünmesi gerektiğini söyleyen, ona umut veren, onu kucaklayan bir insan tipidir Müslüman. Ne yazık ki Müslümanların tarihinde anlayışlar değişmiş, düşünceler değişmiş, tavırlar değişmiş, atalar dini dediğimiz tarihsel bir dinin simgeleştirdiği, ıslahlaştırdığı ve kemikleştirdiği bir anlayış içerisinde Müslümanlar Allah'ın tarif ettiği Müslüman olmaktan çıkmış, kendilerini cennet kapısının meleği veya cehennem zabanisi yerine koymuşlardır. Bırakın kafirleri, kendi aralarında bile Müslümanlar, işte kitaplar okuduğumuz zaman görüyoruz, o ona kafir, o ona zındık, o ona sapık, o ona bilmem ne, ağza gelinmeyecek ifadeler kullanmışlardır ve kitaplarına dahi yazmışlardır. Bugün Sünni dünyasının bildiği, dört mezhep imamı diye bilinen imamlara kendi zamanlarında hemen hemen her birine toplumlar karşıtları kafir demiştir. O sapık demiştir. Bugün Şia dünyasının bildiği, işte 12 imam diye bildikleri insanlar için birçok insan onlar için kafir demiştir. Onlara cehennemde yerler tayin etmişlerdir. Sünni dünyasının birçok ulemasının kitaplarına bakıldığı zaman birbirlerine zındıklıkla, kafirlikle itham eden ifadeler görürüz. Bu değer, atalar dini halinde bize kadar geldiği zaman, Kur'an'la tanışmadığımız zaman, Kur'an'ın anlattığı Müslüman olmadığımız zaman, biz de dilimize aynı şekilde doladığımızı, ona buna yakıştırmalar yaptığımızı, onu bunu belli bir yargıyla suçladığımızı göreceğiz. Eğer hayatımızdan şöyle bir göz geçirsek yaptıklarımıza. Kendimizi cennetin kapısında duran bir melek, kimler girer, kimler giremez tavrında sanki ayırıcı biziz, hükmedici biziz, sanki Allah'ın mizanı, Allah'ın maliki, yevmiddin ifadesiyle din gününün sahip oluşunu bir kenara itmiş, yeryüzünde insanların konumlarını belirleyen bir noktaya gelmişizdir. Veya insanlara ceza biçme noktasında onları cezalarla tehdit eden ve onları suçlayan, yargılayan bir ifadeyle karşı karşıya gelmişiz ve yaşamımızın içerisine girmiştir. Kendimizi Allah'ın hidayetinin, aydınlığının anlatıcısı, yaşayıcısı olarak sunacağımıza, bunu paylaşan insan olarak sunacağımıza, insanlara iyiliği, doğruluğu, güzelliği, Allah'ın hidayetini, onun ışığını yayacağımıza, böyle bir Müslüman olacağımıza, insanları, toplumları ve onların düşüncelerini ve davranışlarını belirleyen, ayıran, yargılayan, konumlayan bir konumda kendimizi cennetin kapısında bir melek veya cehennemin zebanisi olarak görmüşüzdür. Halbuki Allah kendi sıfatları içerisinde Müslümanın böyle olamayacağını ifade etmektedir. Müslüman asla ve asla kendisini kendinden başka tanıtmamalıdır. Müslüman kendisini ancak Allah'ın tanıdığı şekilde, tanıttığı şekliyle Müslüman görmelidir. Müslüman kendini Allah'ın tanımladığı, konumladığı biçimin dışında bir tanımlamayla, konumlamayla eğer tanıtmaya kalkarsa, hele hele bunu atalar dininin özeti içerisinde yapmaya kalkarsa, o zaman Müslüman olmaktan çıkar, kendisini cennetin kapısında bir melek veya cehennem zabanisi olarak tanımlamış olur. İşte atalar dininin içerisinde bir fırkayı naciye ifadesi, bunun kavramları veya bunun ortaya konuluşu, Müslümanların birbirlerine bakış tarzları, yargılayışları, mezhepleşmeler çerçevesinde Müslümanların, mezheplerin birbirine karşı söylemleri, bugünkü toplum içerisinde, günümüzdeki toplum içerisinde Müslüman cemaatlerin, Müslüman tarikatlerin, Müslüman mezheplerin birbirlerine karşı söylemleri, bakış tarzları ve değerlendirmeleri dikkate alındığı zaman, Müslümanın konumu nedir bu çerçevede diye sorulduğu zaman, o zaman şunu göreceğiz ki, Müslümanın diyenlerin çoğunluğu ne yazık ki, üzülerek ifade edelim ki, cennetin kapısında bir melek sanki kimin gireceğini, kimin girmeyeceğini onlar tayin ediyor. Veya cehennem zabanisi sanki insanlara sürekli ceza biçiyor. Onlara cehennemden mevkiler, makamlar biçiyor. Halbuki hiçbir konumda, hiçbir şekilde Müslümanın konumu bu değil ve böyle olmamalı. Evet, şimdi de bir cümle daha kurayım. İnsan kaynaklı din deyince ne anlıyoruz? İnsan kaynaklı din. Benim anladığım, dine ait bütün inanç, düşünce, her türlü sistemi insanların kendisinin türettiği bir anlayış, inanış. Hiçbir şekilde başka bir kaynak değil, sadece insanın kendi türettiği inanç ve düşünce sistemi. Müslümanlar baktığımız zaman kendi ürettikleri düşünce ve inanç sistemlerini din olarak denizlemiş durumdalar. Kur'an'dan bu kadar uzak yaşanılan dinin ya da insanların yaşadığı hayatın kesinlikle Kur'an'la bağdaşmamasının nedeni zaten temelde bu. Selamünaleyküm. İnsanların geneline baktığımız zaman söz olarak kendilerine birinci derecede Allah'ın kitabını ve Peygamber'in sünnetini önde aldıklarını söylemelerine rağmen bu sözde kalmakta, yapılan uygulamalarda bununla uzaktan yakından alakası olmayan tam tersine Allah'ın emirlerini rüksüz olan işleri yapmakta davranırken hiçbir değiş görmekte değiller ve bunu da kendilerine göre tevil ediyorlar, yorumluyorlar ve ondan sonra da bunun doğrusu budur deyip Allah'ın emir ve yasaklarını kendi hava ve hevesleri doğrultusunda yapıyorlar. Tabii bunun içerisinde de en fazla grup olarak bakacak olursak mezhepler, tarikatları daha çok görmüş oluyoruz. Büyük topluluk olarak diyebiliriz. Allah'ın gönderdiği yasalar, kurallar, Allah'ın sınırları, bunlara dikkate almadan insanların kendi kendilerine koydukları kurallar, işte okuduk Kur'an'ı okurken mütekabî ayetler, muhkem ayetler, muhkem ayetlere denilecek hiçbir şey yok. O kesin. Ama mütekabî ayetlerde insanlar farklı farklı şeyler anlayabiliyor. Ama bu anlayışımızda ne derece iyi şeklinde anlamak, iyi şekilde yapmaktır diye düşünüyorum. Ama ben Allah'ın kesin kurallarını bir kenara koyup da insanların kendi kuralları yapması insan kaynaklı din olarak düşünüyorum. Şu anki olayı da etrafımıza baktığımız zaman artık Allah'ın bizden istediği şeyleri, istediği kuralları düşünerek eğer insanlar haklı davranıyorsa biz bugünkü Müslümanları hangi dini kullandıklarını çözebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ilahi kaynaklı din dediğimiz zaman kuralları Allah'tan olan, örneklemesi Resul'den olan din aklımıza gelir. Risaletin görevi, Resullerin görevi, Allah'tan gelen ayetleri, kuralları insanlara açıklamak, bildirmek ve uygulamaktır, örneklemektir. Onun için ayetlerde onda sizin için güzel örnekler vardır der Allah Resulü için. Resuller diğer insanlar gibi Allah'tan gelen ayetleri anlamaya çalışmaz. Onlar risalet sıfatıyla ayrıcalık olarak Allah'tan gelen ayetleri olduğu gibi anlarlar. Allah hangi anlamda ne maksatla göndermişse ayetle birlikte onun anlamı, onun maksadı Resullerin hıssına kaydedilir. Zaten Allah da bunu ayetiyle belirlemiştir. Sen dilini depreştirme, sadece dinle. Onu kalbine yazacak mısın? Arapçada kalp beyin demektir, akıl demektir, hafıza demektir. Allah diyor ki, ey Resulüm sen dilini depreştirme. Sana gönderdiğimiz ayetleri senin hıfzına, senin hafızana yazacak biziz. Sen uğraşma. Halbuki diğer insanlar uğraşır. Mesela ben uğraşıyorum, sizler uğraşıyorsunuz. Allah'ın ayetlerini anlamak ve onları hafızanızda tutmak ve onu yaşamınıza nasıl geçireceğinizi bilmek için gayret sarf ediyorsunuz. Halbuki risalet sıfatı olsaydı bunlar olmazdı. Risalet sıfatında, Resul seçilme sıfatında bunlar yok. Resuller uğraşmazlar. Onlar anlarlar. Ayet geldiği anda anlarlar. Onların hıfzına Allah yazar. Ve onların yaşama uyarlamasına, sembolize etmesine Allah ayetiyle beraber onun sembolizesinin nasıl olacağını bildirir. Nedir sembolize? Allah'ın emrettiği bir eylemin, bir farzın nasıl uyarlanacağı, fiil olarak nasıl teşekkür edeceğidir. Allah Resulüne salat yap dediği zaman Allah Resulü o ayetle salatın ne anlama geldiğini çok iyi bilir ve onun nasıl örnek vereceğini çok iyi bilir. Kendi kafasından, ya Allah salat dedi ama ben şimdi salatı duamı olarak algılayayım, yoksa namaz olarak mı algılayayım, yoksa haç olarak mı algılayayım, yoksa başka bir şey mi algılayayım diye tartışmaz. Gelen ayette o salat ifadesi hangi anlamda ise onu anlar ve örnekler. Ama biz kullar aynı değiliz. Biz kullar gelen ayetleri anlamaya çalışırız, yorumlarız. Aklımızın gücü, fikrimizin gücü bilgilerimizin gücü Allah'ın ayetlerini anlamada etken olarak ortaya çıkar ve farklı farklı algılara ulaşabiliriz. Onun için bizim örneklemelerimiz de insan olarak, Resullerin dışındaki insanların örneklemeleri de şahsidir. Dinsel değildir. Yani ilahi değildir. Mesela benim bir ayeti anlamam ve o ayeti nasıl anladığımı ifade etmem ve onu hayata örneklemem ilahi değildir. O benim Allah'ın bana verdiği akıl nimetiyle, muhakeme nimetiyle ve Allah'ın bana verdiği bedensel nimetle onu hayatta var kılmamdır. Ama Resul öyle değil. Resuller bizatihi anlamak, anlatmak ve örneklemekle görevlendirilmiş insanlardır. Resuller kendi aklıyla, kendi muhakemesiyle, kendi iradi gücüyle, kendi bedensel gücüyle anlamak, kavramak ve hayata yansıtmakla görevli değildir. Tersine onların kalbine yazılmıştır. Onlar yazılanı anlatırlar, yazılanı yaşarlar ve yazılanı bize örneklerler. Ama Resullerin dışındaki her insan, konumu ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, gayreti ne olursa olsun, samimiyeti ne olursa olsun, hiç fark etmez. Eğer makamı kadiminde kulluk var fakat risalet yoksa, onlar aklıyla, muhakemesiyle, hıfzıyla ve de kültürüyle ve bedensel gücüyle Allah'tan gelen ayetleri anlarlar, söylerler ve hayatlarına geçirirler. Ve o insanidir. O Resulühü değildir. Yani o risalet icabı değildir. İnsanlık, kulluk icabıdır. Her kul, her insan eksiktir kendine göre. Eksik anlar, eksik yorumlar, eksik kavrar, eksik hıfzeder ve eksik örnekleyebilir. Dolayısıyla insanın anladığı, insanın kavradığı, insanın anlattığı, insanın örneklediği din, ilahi kaynak değil, insani kaynaktır. İnsan aklıyla anlaşılmış, insan muhakemesiyle kavranmış, insan bedeninin gücüyle, erkiyle örnekleştirilmiş bir dindir. İlahi kaynaklı din dediğimiz zaman, Allah'ın ayetleriyle Resulü bütünleştiren, Resulün anlatımını, Resulün örneklemesini bütünleştiren dindir. Bunun dışına çıkan her şey ilahi kaynaktan çıkar, insani kaynağa dönüşür. Mezhepler ilahi kaynak değil, insani kaynaktır. Tarikatlar ilahi kaynak değil, insani kaynaktır. Çünkü mezhepler mezhep kurucularının aklıyla, fikriyle, gayretiyle ortaya atılmış düşünceler, fikirler ve de örneklemelerdir. Tarikatlar tarikat şeyhlerinin ortaya koyduklarıdır. Cemaatler eğer bir ekol haline geldiyse o ekolleri oluşturan insanların anlayışları, kavrayışları ve örneklemeleri din algısında ilahi kaynaktan çıkar, insani kaynağa dönüşür. Onun için Kur'an ve sünnetin dışına çıkan her yorum, her hüküm, her örnek, her anlayış, her kavrayış ilahi kaynaklı din olmaktan çıkar, insani kaynaklı din haline gelir. Kim olursa olsun, herhangi bir insan, mertebesi, makamı ne olursa olsun, mevkisi ne olursa olsun, eğer kendi yorumuyla, kendi içtihadıyla Allah'ın ayetinin anlaşılması noktasında bir şey söylüyor, Allah'ın hükümlerinin uyarlanması noktasında bir şeyler anlatıyor ve Allah'ın ayetlerini anlatmada, kavramada kendisine göre bir algılama ve bu algılışlarını ortaya koyuyor ise ama o kişi Resul değilse onun anlattıkları, onun kavradıkları ve onun yaşadıkları, onun örneklediklerinin hepsi insan kaynaklıdır. Ve insan, Resul seçilmediği müddetçe Risaletin kapsamına, Risaletin dokunulmazlığına, Risaletin değişmezliğine, Risaletin şaşmazlığına sahip değildir. İlahi kaynaklı dinde iki şey çok önemlidir. Allah'tan gelen ayet, o ayetin yeryüzünde şekillenmesidir. Allah'tan gelen ayetler, yeryüzünde Resullerin hayatıyla şekillenir. Onların örnekleriyle şekillenir. Resullerin örnekleriyle şekillenmeyen, Resul olmayanların örnekleriyle şekillenen dinler, ilahi kaynaklı din olmaktan çıkar, insani kaynaklı din haline dönüşmüş olur. Adem'den Hazreti Resul'e kadar gelen bütün peygamberler, onların getirdiği din, tektir zaten ve onların getirdikleri şeriatler nasıl revizyona uğradı diye sorarsak kendimize veya nasıl bozuldu dersek kendimize veya nasıl değişti dersek kendimize, işte orada ilahi kaynaklı dinin insan kaynaklı yoruma, hüküme, muhakemeye ve örneklemeye doğru gittiğini ve bu örneklemelerinin kapsamında Rasullerin örneklediği, Rasullerin anlattığı dinlerin dışına çıkıldığını Allah bize Kur'an'da anlatıyor. Yahudilerin, Hristiyanların başlarına gelen hadiselerden giderek, diğer toplulukların başlarına gelen hadiselerden giderek neyi anlatıyor? Sünnetin dışına çıkan, Risaletin dışına çıkan bir anlatım tarzının, bir kavrayış tarzının, bir örnekleme tarzının insanların hayatına egemen olmasıyla nasıl Allah'ın gönderdiği dinlerin tahrif olduğunu, bozulduğunu anlatıyor. Rasuller insanlık sıfatı taşıyan kullardır. Dolayısıyla insanlık sıfatı taşıyan kullar hata yapabilir. Nitekim Allah Resulü de hayatında hataları olan bir insandır. Allah Resulü de diğer kullar gibi ayetler gelmediği zaman içtihat eden bir insandır. Allah Resulü de kul olarak yaşarken, kulluk görevini yaparken duygularına kapılan, korkularına kapılan veya işte insani algılarla hareket eden bir insan olarak zaman zaman ayetleri unutan bir insandır. Yani aklına getirmeyen bir insandır. Nitekim İf karşısında böyle bir olaydır. Bir zina isnadında 4 tane şahit getirilmesi emredilmişken, bu ayet gelmişken, olay Hazreti Ayşe'nin etrafında dönmeye başlayınca, Resulullah orada kulluk sıfatıyla hareket ederek, kendisine daha önceden gelen, risalet sıfatıyla gelen ayeti aklına getirmeden, karısı Ayşe'yi babası Ebu Bekir'in evine göndermiştir. Ebu Bekir ki çocukluk yaşından beri arkadaşıdır, dostudur, sırdaşıdır. Resuller risalet sıfatıyla hata yapmazlar. Resuller risalet sıfatı çerçevesinde korunurlar. İşte onun için ayetlerde Mekke müşrikleri Allah'tan gelen ayetleri okuyan Resulullah'a sana cinler musallat olmuştur, sana şeytanlar musallat olmuştur, senin işte aklın uçmuştur, sen delirmişsindir diye suçlamalar gönderdikleri zaman Allah onu anlatır. Ona ne şeytanlar ne cinler musallat olamaz. O, ona indirilen ayetler ve o ayetlerin onun tarafından sizlere aktarılışında asla şeytanın müdahalesi olamaz, asla cinlerin müdahalesi olamaz. O size ne veriyor ise, ne anlatıyorsa Rabbinden geleni anlatıyordur. Asla bunun dışına çıkamaz. Asla Rabbinden gelenin dışına çıkmaz ve asla Allah'ın ona gönderdiği ayetleri ayet olarak anlatırken, size okurken kendi aklından yorum yapamaz, kendi aklından hüküm veremez, kendi aklından anladığını söyleyemez. O Rabbi ona ne gönderdiyse aynen size aktarır. İşte orada korunmuştur. Şimdi bu ayeti, buna benzer ayeti almışlardır, her şeye vurmuşlardır. Resulullah işte kulluk sıfatıyla hareket ederken de korunmuştur. Efendim şurada da korunmuştur, burada da korunmuştur diye. Ama aslında öyle değildir. Aslında sadece ayetleri insanlara ulaştırırken, onların ne anlama geldiğini anlatırken, o ayetlerin örneklemesini yaparken koruma altındadır. Çünkü o anda Resul'dür. Aynı Resul, örneğin namaz kılarken dualar yapmıştır. Risalet sıfatıyla değildir. Mesela namazda, tahiyyatta bir sürü dua okumuştur. Kimi zaman birini, kimi zaman hepsini değil ama birkaçını, kimi zaman şunu, kimi zaman bunu. Sonra alimler toparlamıştır, hepsini bize okuttururlar. Bir başlarsınız tahiyyatıyla, oku oku oku bitmez. Halbuki Resulullah hiçbir zaman tamamını okumamıştır. İşte sahabeden birisi, biz Resulullah'a şu duayı yaparken duyduk demişlerdir, onu almıştır. Toplayan. Bir başkası bir başka gün başka yerde başka bir duayı bahsetmiştir. Onu almışlardır. Böylece ala ala ala derledikleri, topladıkları şeyi mezhepler. Bunlar tahiyyatta okunur demişlerdir. Arka arkaya sıralamışlardır ve bize hepsini okuturlar. Halbuki Resulullah'ın bu konuda özgürlüğü vardır. Dilediği kadar dilediğini okumuştur. Dilediği şekilde okumuştur. Dilediği kadar dilediği şekilde dua etmiştir. Resulullah öyle daha önce yaptığı duayı tahiyyatta tekrar tekrar tekrar aynı şekilde yaptığına da vaki değildir. İçinden geldiği şekilde Rabbine dua etmiştir. Efendim önce Ettahiyyatını okuyacak. Sonra Allahümme salli okuyacak. Sonra Allahümme barik okuyacak. Sonra Rabbena atina fid dünya diyecek. Böyle bir şey yok. Böyle sıralamayla baştan sona kadar böyle sırayla giden bir Resulullah yok ortaya da. Çünkü orada Resulullah kuldur. Namaz kılıyordur. Ve namazın rükünleri Allah tarafından belirtilmiştir. Onlar kıyam ederler, rükû ederler ve secde ederler. Ve onlar namazlarında Rabbinden gelen ayetlerden bir kısmını okurlar. Ve onlar Rabbi ile hemhal olurlar. Rabbine dua ederler. İşte rükünlerini sayan Allah, ayetlerden bir kısmını okuyan Resulullah, Rabbine dua ederler kısmında da içinden geldiği şekliyle bir kul olarak yapmıştır. Ve bunu örneklemiştir. Özgürce. Kimi zaman onu, kimi zaman bunu, kimi zaman şunu, kimi zaman şöyle, kimi zaman böyle. Onun için konuları birbirine karıştırmadan Resulullah nerede dokunulmazdır, nerede korunmuştur, nerede kuldur, nerede hata edebilir, etmiştir, nerede düzeltilmiştir veya üzerinde durulmamıştır konularında zaten ayetler açık bir şekilde bizlere bu konuda kılavuzluk yapmaktadır. Örneğin Bedir esirleri konusunda Resulullah tenkit edilmiştir. Örneğin İf karsesine Resulullah tenkit edilmiştir. Örneğin balığı kendisine, çekrençisi balığı kendisine haram kıldığı için tenkit edilmiştir. Tahrim suresinde. Resulullah hemen tövbe etmiştir, dönmüştür. Hatta Bedir esirleri ve ganimetler konusunda hükümlerinden dolayı ayet onları tenkit ettiği zaman Resulullah'tan şu sözler büyük bir ders olarak dökülür. Eğer Rabbim bizi bu hükmümüzden dolayı cezalandıracak olsaydı Ömer'den başka kimse kurtulmamıştı. Çünkü orada o mecliste sadece Ömer karşı çıkmıştır Bedir esirleri konusunda ve ganimetler konusunda. Ömer'in dışındaki herkes aynı konuda birleşmiştir Resul dahil ve Allah reddetmiştir. Resulullah da bu sözü söylemiştir. İşte meseleyi doğru kavradığımız zaman Allah'tan gelen ayetler ve onların Resulullah tarafından anlatımı ve örneklendirilmesi ilahi kaynaktır. Bunun dışına çıkan her türlü içtihat, yorum, her türlü anlatım tarzı ve örnekleme insani kaynaktır. Allah geçmiş toplulukların nasıl kendilerine gönderilen dinden uzaklaştıklarını anlatırken, onların nasıl revizyona uğradıklarını anlatırken, onların Allah'tan gelen vahiyleri ve Resulullah'ın örneklerini, Resulullah'ın anlatımlarını, Resullerin anlatımlarını ve Resullerin örneklemelerini kulların kendi anlayışlarıyla, kendi yorumlarıyla, kendi örneklemeleriyle nasıl değiştirdiğini, nasıl Resulleri unutturduğunu ve nasıl kendi anlayışlarını kendilerine yol, mezhep, tarikat edindiklerini anlatır. İşte ilahi dinlerin revizyonu budur. İlahi dinler bir revizyonla insan kaynaklı din haline gelir. İnsan kaynaklı din haline gelmesi demek artık bir ayetin yorumunda, bir ayetin anlaşılmasında, bir ayetin örneklenmesinde Resul'ün akla getirilmesi, Resul'den gelen örneklemenin, anlatımın ve kavranışın yerine kulların örneklemesinin, kulların kavramasının, kulların anlatımının ikame edilmesi ilahi kaynaklı dini, insani kaynaklı din haline getirmek demektir. Şimdi mezhepler tarihini okursak, İmam-ı Azam-ı Ebu Hanife, Numan bin Sabit, İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik ve Hanbel gibi bugün Ehl-i Sünnet'in dört mezhebi diye bilinen mezheplerin kurucuları olduğu iddia edilen ki onlar asla bunu iddia etmemiştir. Bunların hayatları okunduğu zaman bütün dertleri, bütün kavgaları içinde yaşadıkları toplumda insani kaynaklı din haline dönüşen son peygamber Allah Resulü'nün Hazreti Muhammed'in getirdiği dinin insan kaynaklı din haline dönüştürülmesinin karşısına çıkarak onu tekrar ayetlere, tekrar Resulullah'ın sünnetine döndürme gayretinde oluşlarından dolayı onlar kafir, sapık ilan edilmiştir. Kimlerce o günkü çerçevede Kur'an'dan uzaklaşmış, kendi inandıkları bilginlere, alimlere inanan insanlar tarafından. Gelin görün ki onlardan sonraki hayatta da aynı şekilde karşı çıktıkları şey gündeme gelmiştir. İnsanlar Allah Resulü'nü unutmuş, mezhep imamlarını tanıyor. Allah Resulü'nün anlatımlarını unutmuş, mezhep imamlarının anlatımlarını tanıyor. Allah Resulü'nün örneklemelerini ve uygulamalarını unutmuş, onların hükümlerini, örneklemelerini uyguluyor. Eğer bugün İmam-ı Azam olsaydı, bugün İmam Şafii olsaydı, bugün İmam Ahmed bin Hanbel olsaydı veya bugün İmam Malik olsaydı veya bugün Caferi Sadık olsaydı, kendine ben Hanefiyim, kendine ben Şafiyim, kendine ben Malikiyim, kendine ben Hanbelim, kendine ben Caferiyim diyen insanlara derdi ki ben sizden uzağım, ben böyle bir şey anlatmadım. Onların büyük iddiası, kavgalarının temeli, inançlarının temeli, mücadelenin temeli Allah'ın ilahi kaynaklı dinini insan kaynaklı din haline getirmemekti. Mesela Numan bin Sabit'in İmam-ı Azam yani meşhur sözüdür. Resulullah'tan gelenin başımın üstünde yeri var. Hadi sahabenin anlattıklarını da, sahabenin yorumlarını da bir ölçüde kabul ederim. Ama ondan sonrakiler sen ben o. Benim için hiç farkı yok. Bu sözünden dolayı kafir ilan edildiler. Reyci ilan edildiler. O alimleri, ilim adamlarını takmaz dediler. O sapık kafirdir dediler. Hayatını okuyun. Göreceksiniz. İşte 1,5 yıla aşkındır Kur'an okuyoruz. Kur'an Allah'ın gönderdiği ayetlerden oluşuyor ve Allah'ın gönderdiği ayetler bize büyük bir çoğunlukla Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen bütün dinlerin, ilahi kaynaklı dinlerin nasıl revizyona uğradığını, nasıl değiştirildiğini anlatıyor. İşte o değiştirilme işinde, o revizyon işinde vahiy ile risalet kavramını birleştiren ilahi dinden uzaklaşılarak içtihat kavramıyla, kıyas kavramıyla, icma kavramıyla nasıl vahiy ve risalet kavramının insani kaynak haline dönüştürüldüğünü ve bu dönüştürülme neticesinde nasıl revize olduğunu, nasıl vahyin bir kenara itildiğini, risaletin bir kenara itildiğini ve böylece içtihat, kıyas ve icma yoluyla sadece insanların hükümlerinin ya içtihaden ya kıyasen veya icmaen Kur'an'ın ve sünnetin önüne geçirildiğini ve böylece büyük bir revizyona uğratıldığını görüyoruz. Sadece Müslümanların başına gelen değil. Aynı şey Hristiyanların başına geldi. Aynı şey Yahudilerin başına geldi. Eğer Kur'an'ın tanımıyla söylersek, aynı şey Musa'ya inanan Müslümanların başına geldi. Aynı şey İsa'ya inanan Müslümanların başına geldi. Musa'ya inananların başına gelen şey, Musa'ya gönderilen vahyin ve Musa'nın risaletinin gölgede kalıp, biz Musa'ya inanıyoruz diyen insanların içtihatlarının, kıyaslarının ve icmalarının Allah'tan gönderilen ayetlerin ve Musa'nın risaletinin, sünnetinin önüne geçtiğidir. İlahi kaynakları, ilahi kaynaklı dinleri yok eden, onları revize eden ve onları değiştiren 3 tane kaynak vardır. İçtihat, kıyas ve icma. Bu 3 kaynak ilahi kaynaklı dinleri 2. plana iter. İnsanları öne çıkarır. İnsanların içtihatları 1. plana çıkar. İnsanların kıyasları 1. plana çıkar. İnsanların icmaları 1. plana çıkar ve böylece bir din ortaya çıkar. Kur'an raflara kaldırılmış, sünnet tarihe gömülmüştür. Elbette metodik olarak Allah'ın insanlara tanıdığı içtihat etme hakkı kutsaldır. Elbette metodik olarak insanların içinde yaşadıkları yaşamda karşılaştıkları olayları değerlendirirken Allah'tan gelen ayetleri, o ayetlerin yaşandığı dönemdeki olayları kıyas ederek kendilerine yol bulmaları kutsaldır. Elbette Müslümanların bir araya gelerek belirli hükümler çerçevesinde, belirli anlayışlar çerçevesinde bütünleşerek icma olmaları, bütünleşmeleri kutsaldır. Ama din değildir. Ben bir insan olarak, sen bir insan olarak, onlar bir insan olarak kendi ürettikleri fikirleri, içtihatları din sayarlarsa, ben bir insan olarak, sen bir insan olarak, onlar bir insan olarak kendi mukayeselerini, kendi kıyaslarını din sayarlarsa, biz bir Müslümanlar topluluğu olarak, onlar bir Müslümanlar topluluğu olarak kendi zamanlarımızda, kendi dönemlerimizde, kendi yaşamlarımızda ittifak ettiğimiz, bütünleştiğimiz konuları din sayarsak ve bu saydığımız şeylerle Allah'ın ayetlerini bir kenara itersek ve Allah'ın, Resulünün sünnetini bir kenara itersek yaptığımız şey ilahi kaynaklı dinin yerine kendi inançlarımızı, kendi muhakemelerimizi, kendi içtihatlarımızı, kendi anlayışlarımızı, kendi mukayeselerimizi, kendi birlikteliklerimizi Allah'ın dini yerine koymuş oluruz. İçtihat, kıyas ve icma metotları bir silah gibidir. Bir ateştir, bir sudur, bir havadır, bunun gibidir. Bir yiyecek gibidir. Değerinde, yerinde hepsi değerdir ve nimettir. Ama değerini aştığı zaman, yerini bilmediği zaman, yerinde olmadığı zaman hepsi bir cinayet aracı olarak karşımıza çıkar. Silah insan öldürür, hayvan öldürür, can alır. Ateş yakar, yok eder. Sel alır götürür, hava boğar, mahveder. Yiyecekler zehirler ne zaman? Bunlar ne zaman bunları yapar? Yerini bilmediği zaman, gerektiği şekilde anlaşılmadığı zaman. İçtihat etmeyi emreden Allah'tır. Kıyas etmeyi emreden Allah'tır. Bütünleşmeyi, müminlerin bir arada birlikte olmayı, birbirleriyle tartışırken, birbirleriyle istişare ederken bütünleşerek tek bir hüküm çerçevesinde birleşmelerini emreden Allah'tır. Yani icmanın kaynağı, kıyasın kaynağı, içtihadın kaynağı Allah'tır. Ama Allah bunları Kur'an'ın da ifade ederken bunları siz hayatınızda din edinin diye göndermemiştir, söylememiştir. Akledin, fıkh edin, hükmedin diyen Allah, tefekkür edin diyen Allah, aklını, fıkhını, hükmünü, muhakemeni benim gönderdiğim ayetlerimin yerine koy diye söylemiyor. Geçmiş ümmetlerin, geçmiş peygamberlerin hayatlarından örnekler vererek belli mukayeseler yapmak, belli kıyaslar yapmayı öneren Allah'ın, müminlerin, Müslümanların kıyaslarını ayetlerin önüne geçirin, onları din sayın demiyor. Allah'ın ayetleri olmadığı yerde müminler birbirleriyle istişare ederek birlik olurlar, bütünlük olurlar, birlik etrafında, hükümler etrafında birleşerek güçlü olurlar. Ayetinin arkasından giderek bu şekilde bir icmalaşma neticesinde icmalarınızı ayetlerin önüne geçirin demiyor Allah. Onun için çok iyi anlayın. İcma da, kıyas da, içtihat da Allah'ın Kur'an'da öğrettiği metotlardır. Ama Allah bu metotları insanlara öğretirken, ayetleri olmadığı yerde insanların içtihat ederek kendilerine yol bulmalarını söylerken, ayetlerinin olmadığı yerde Allah'ın gönderdiği ayetlere göre kıyaslar yaparak kendilerine yol bulmalarını söylerken, Allah'ın ayetleri olmadığı yerde insanların, müminlerin birbirleriyle istişare ederek bütünlük içerisinde bir hüküm etrafında toplanmalarını, birlik olmalarını ve böylece icmalaşmalarını söylerken, ayetlerimin önüne içtihatlarınızı geçirin, kıyaslarınızı geçirin, icmalarınızı geçirin, benim ayetlerimi unutun, Resulullah'ın sünnetini unutun diye göndermedi bunları. Bu hükümleri, bu metotları bunun için öğretmedi Allah. Allah'ın öğrettiği değerle kalırsa değerdir Allah katında. Allah'ın öğrettiği değerle kalmayıp da dünkü gibi, bugünkü gibi içtihatlar, kıyaslar ve icmalar Allah'ın ayetlerinin önüne geçip bir din haline gelirse, bir mezhep haline gelirse, mezhepler Allah'ın dininin önüne geçerse bu ilahi kaynaklı din olmaktan çıkar, insan kaynaklı din haline dönüşür ve böylece geçmiş rasullerin başına gelen, geçmiş rasullerin getirdiği, o günkü çağlarda gelen dinlerin başına gelen revizyon ve değişim ve tahrif teşekkür etmiş olur. Böylece Allah'ın gönderdiği ilahi din, insan kaynaklı din haline dönmüş olur. Ve Âl-i İmrân suresinde, Nisa suresinde, Tevbe suresinde tenkit edilen o revizyonlar, Yahudiler nezdinde, Hristiyanlar nezdinde tenkit edilen revizyonlar, Müslümanlar tarafından da, Müslümanlığım diyenler tarafından da yapılmış, hayatta uygulanmış ve böylece Allah'ın son peygamber olarak gönderdiğini bildiğimiz Resulullah'ın hayatının ortaya koyduğu bütün değerlerin revizyona uğradığını ve böylece revizyona uğramış ile yeni bir atalar dini doğduğunu göreceğiz. Bu atalar dini ilahi kaynaklı din değildir artık. Tamamıyla insan kaynaklıdır. İşte bu atalar dininin özelliğine bakınız. Sadece insanlar konuşur. Sadece insanlar konuşulur. Sadece insanların hükümleri, insanların anlayışları, insanların hayatları örnek alınır. Değer nerede? Bir Müslümanın dilinde Allah'ın ayetleri yerine, Allah'ın Resulü ve onun sünneti yerine, insanların hükümleri, insanların anlayışları, insanların örneklikleri, insanların hayatları konuşuluyor. Allah Resulü akılla bile getirilmiyor ise, Allah'ın ayetleri akla bile getirilmiyor ise, yatıp kalkıp sürekli insanların hükümleri, anlayışları ve onların hayatları konuşuluyorsa, orada artık ilahi kaynaklı din yok, insan kaynaklı din vardır. Onun için Allah sürekli kendine davet eder. Allah sürekli ayetlere davet eder. Allah sürekli Resulullah'ın sünnetine davet eder. Onun örnekliğine davet eder. Ben konuşurken Saadet Hanım bir şey yazmış. Resulullah'ın örnekliğinden maksadı yazmış. Burada örnek almaktan maksat onun ayeti anlama ve uygulamasının aynısını almak değil, onun ayeti anlama ve uygulama metodunu almanız demek doğru mudur? Hayır. Her ikisi de. Hem Resulullah nasıl anladıysa anlamaktır, nasıl uyguladıysa uygulamaktır, hem de o uygulamanın, o anlamanın mantığını kavramaktır. İkisi birbirinden ayrı değildir. Evet, fazla uzatmayacağım sözü. Mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa buyursun. Tekrar selamlar. Burada şu soru aklıma takıldı Mehmet Bey. Peygamberimizin yaptığının aynısını alırsa uygulama taklidi iman, oradaki metodu anlamak tahlili iman diyebilir miyiz? Yani oradaki taklidi ve tahlili imanı malum geleneksel şeyde, anlayışta kavramlar. Bunu da sonunda mı anlamalıyız yoksa bir başka insanların işte iştihat konusundaki alanında mı anlamalıyız? Okumaya bir açıklık getirirseniz sevinirim. Resulullah'ın Allah'ın ayetlerini uygulaması hem anlayış itibariyle hem metodik itibariyle hem de aynısını uygulamak itibariyle esastır. Bunun taklidi iman, tahkiki imanla alakası yoktur. Resulullah namazı nasıl kılmışsa, Resulullah bir ayeti nasıl anlamış, nasıl hayatına uygulamışsa aynısını uygulamak önemlidir. Hem anlayışıyla hem de uygulama biçimiyle. Efendim Resulullah o çağda şöyle uyguluyordu ama bugün böyle uygular. Böyle bir şey yok. Resulullah'ın uygulaması esastır. Resulullah'ın anlayışı esastır. Bunlar gönderilen ayetin kapsamı içindedir. Ama sözüme iyi dikkat edin. Allah'ın gönderdiği ayetleri uygularken diyor. Allah'ın gönderdiği ayetleri uygularken, o ayetleri anlatırken, anlattığı anlam ve uyguladığı uygulama ayetin kendisidir, içindedir. Ama Resulullah aynı zamanda kuldur. Örnekleyin, kulluk sıfatıyla sakal tıraş oluyor. Bir ayetle alakası yok. Kulluk sıfatıyla saçlarını tarıyor, yıkıyor. Ayetlerle bir alakası yok. Kulluk sıfatıyla bir elbise beğeniyor, giyiyor. Kulluk sıfatıyla bunları yaparken ayetlerle bir alakası yok. Veya defi hacet yapıyor. Veya insan olarak duygulanıyor kulluk sıfatıyla. Veya karısına, kızına bir şeyler söylüyor kulluk sıfatıyla. Veya kulluk sıfatıyla karılarını kıskanıyor ve kıskanç karılarına karşı bir şeyler söylüyor. Onlara yol gösteriyor. Bunlar ayrı. Ama şu ayrı. Sahabe gelmiş sormuş. Ya Resulullah, şu ayetin anlamı nedir? Eğer o anlattığı, o ayetin anlamıyla anlattığı şey bize mütevatir geliyor ise, subutu katli, delati katli olarak geliyorsa, Resulullah'ın o ayetle ilgili anlattığı ayetin anlamı kesindir. Artık bunun tartışması yoktur. Veya bir sahabe geliyor diyor ki, ya Resulullah ben şu ayetin nasıl uygulanacağı noktasında tereddüte düştüm. Nasıl uygulayacağım? Resulullah onun uygulamasıyla ilgili anlattığı şey veya kalkıp gösterdiği şey risalet sıfatıyla yapılmıştır. Bu yaptıkları mütevatir olarak geliyor ve subuti katli, delalet katli olarak geliyor ise o değişmez, değiştirilemez bir sünnettir, örnektir. Ayetin kendisidir. Onun için hadislerde okunan veya tarihte Resulullah hakkında söylenen şeylerin merkezinde ne var? O sözlerin merkezinde, o fiillerin merkezinde ne var ona bakmak gerekiyor. Merkezinde eğer risalet varsa ona göre değerlendirmek gerekiyor. Merkezinde kulluk varsa ona göre değerlendirmek gerekiyor. İkisini birbirinden ayırdığımız gün ve gelen haberlerin subut ve delalet açısından kesinliğine baktığımızda sonuçlandırdığımız tüm değerler önemlidir. Metodik olarak veya mantık olarak Resulullah'ın anlatış biçimi ve mantığına katli iman veyahut da işte hakiki iman veya uygulamasına taklidi iman diyemeyiz. Çünkü taklidi iman adı üstünde tahkik etmeden, derinliğine araştırma yapılmadan, bilgi olarak, bilinç olarak neden yapıldığı, niçin yapıldığı, neden yapılması gerektiği konusunda hiçbir bilgi olmadan bir insanın gördüğü ve duyduğu bir şekilde uygulamasına, inanmasına taklidi iman denilir. Tahkik ise bir insanın aklıyla, muhakemesiyle, iradesiyle araştırmış, incelemiş, bütün sorgularının cevaplarını bulmuş ve sonuçta subut etmiş demektir. İkisi birbirinden çok farklıdır. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Başka söz söylemek isteyen buyursun. Aklıma şu takıldı Mehmet Bey, tekrar sizin anlattığınız konunun devamı olarak. Ehli kitaplaşmak ya da ehli kitap terimi Kur'an'da olumlu manada mı? Gerçi burada her zaman olumlu ya da olumsuz diye nitelendiremeyiz tabii ki de. Ehli kitaplaşmak olumsuz manada kullanılıyor da diyebilir miyiz? Yani Allah'tan gelen vahiylerin dışında kitaplar üretmek din konusunda ehli kitaplaşmak olarak adlandırılabilir mi? Evet, o manada kullanılıyor zaten. Yani olumsuz anlamda kullanılıyor. Islahi anlamda, olumsuz anlamda kullanılıyor. Fakat Kur'an'ın hitabında direkt o manada kullanılmıyor. Kendisine kitap verilen toplum olarak kullanılıyor. O kendisine kitap verilen toplumun üzerine Allah sorgulama gönderirken diğerlerinden farklı bir sorgulama gönderiyor. Yani putperest Arapları yaptığı sorgulamaların dışında Yahudi ve Hristiyanlara karşı bir sorgulama yaparken, onları kitap ehli olarak tanımlarken, yani kendilerine kitap gönderilmiş topluluklar, elinizde bir kitap varken, onları okuyup dururken, niçin saptırıyorsunuz sorgusunda ehli kitap tanımını kullanıyor. Bugün de Müslümanların hani birbirlerine, işte Kur'an ortadayken niçin itiraf ediyoruz veya niçin sapıyoruz veya niçin Kur'an'a göre hareket etmiyoruz sorgusu gibi ayetler inerken de o günkü topluma Allah size kitap verilmedi mi? Siz kitap okumuyor musunuz? Ey kitap ehli, niçin böyle davranıyorsunuz? Niçin bu şekilde hareket ediyorsunuz? Niçin okuduklarınızı uygulama noktasında veya onları anlama noktasında gayret göstermiyorsunuz gibi sorgulamalarla gidiyor. Onun için Kur'an'ın içerisinde kitap ehli, olumsuz olan bir toplumu kitaba davet etmek anlamında, size kitap verildi, ona gelin anlamında kullanılıyor. Tarihteki ehli kitaplaşmak ise ehli kitaplaşan insanların nasıl ehli kitap olarak değerlendirildiğini, tarihinde gelişen sistemde kitap ehli olmakta ve ehli kitaplaşmakta nasıl revizyona uğradıklarını belgeleyen bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Ben de zaman zaman bu anlamda kullanırım. Ehli kitaplaşmak, aynı geçmişteki Yahudi ve Hristiyanlar gibi Allah'ın gönderdiği ayetlerden saparak, ondan uzaklaşarak sadece kendilerini Allah'ın gönderdiği dine tabi olmakla değerlendiren ama asla gerçekte olmayan topluluklar, anlayışlar olarak dile getiriyorum. Evet, sizlere iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam gönderiyorum. Çocukların gözlerini öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.